اگر نماز تو واند بله با جماعت نماند تو نماز واند بله قائم نداشت. اگر تو نماز واند بله آداب و شرایط و سنن مستحبات تو رعایت نکوتند تو نماز واند بله نماز قائم نداشت. یعنی نماز وانته تو بله نمازی کجی نمازی ناقصی. اگر چهار نماز مسجد واند بله صبح نماز قضا بی مسجد جماعت گو منواند انچو که انگی حالت مردمانی نه یه دیگه نماز هم بگینده که صفان تعداد دو یا سه یا چهار مسجد پر ره بله صبح نماز هم بگینده اما یکی صف هم پر نه ایشی نگوشه نماز قائم داره. یه پیمی فرد نماز قائم نداره گه نماز فقط انچو وانه گه ناقص. زکات باره هم کلمه ای که استعمال بی تعطی الزکات کلمه ادا یا ایتا اعطا کلمه بکار برگ نبی یعنی هم زکات به صورت کامل پرداخت بکن. یعنی اگر تو زکات داد اما کاملی حساب تو اتی ماله نگه هنچو تخمینی یک چیز دا که زکات منی ماله زکات تو ادا نکو زکاتی تو دا چیزی تو دا بله ادا نکو ادا نبیت کامل ادا نه. هنچو که زکات مال درکنگ واجبه همی پی ما به مستحقا دیگ هم واجبه که باید حق به مستحقا برسی. اگر تو زکات دا بله غیر مستحقا دا هنچی مردمی ها که آیا زکات روانه تو داد هم تو تی زکات ادا نبی. مسلمان مرچی بی تفاوت یا کلن شیطان آیا نیلی که زکات بدن یا اگر زکات دن گوره شیطان آیا هنچو فری بدن که چوت سری دیر کن چو اگر یکی دیتی هر کجا یا جای بازار یکی هنچو تحویل دن اگر یکی هنچو اعلام کو نش چادری پش کو بزن شیوت زکات دا مودا بره مستحقان پیدا بکنه بره مستحقان شوهاز کنید. مستحق همه فردین که صاحب نصاب نه عزیزان محترم و یه مسئله شما بارها اشکوته و فهمته زانته همه که صاحب نصاب نه بلی توره آیی لباس نوکم بلی توره آیی کوش نوکم پادهیم بلی صاحب نصاب نه و تی زکات همه بده تی همسایگین تی اوزانه تی سیادین وارسین تی اوزانه صاحب نصاب نه همه و تی مال زکات بده بلی نیتی درا نجا گدایی نکم. بله اگر صاحب نصاب بلی توی آیه گود درتگم بلی توی آیه چمپل و کوش درتگم بله آیه زکات دیگ جایز نه. وقتی که صاحب نصاب یه گدا پیشیان که سال دوازدهی ماها ایشان پندند گدایی کنن ایشان زکات روانه عزیزان محترم ایشان مطمئنن یک نصابی نه بلکه ده نصاب جمع کتا ده نصاب اندازه شن جمع کتا و ما فقط همین چو که یکی فقط می درا بجن سوال بکن گدایی بکن ما بوت زکات آدهیم. مسجد ها من چو دروغی اعلام کنو کم ها راستی اعلام کنو کم ها بلکه مسلمان چنان بیتفاوت ها که هر کسا اعلام کد لاتی اما عادت این که هر دوله اوشی من اما 500 تومنی دیگی نی اوشی هر کس اعلام بکن آو تی 500 دیگا دا اگر مزنی مدرسهی چند اعلام بی رونندی امام تایید کن هم اما آو تی 500 دیگا دا اگر یک موتا دی پادکه چند اعلان کن آم آو تی 500 دیگا دا چی بیتفاوتی نشانه نه که نزان و تی مالا کجا بدا یه مال بلاش رو مالی که به مستحق مرسی کجا آیه ثواب ها زکات وقتی که به مستحق مرسی کجا زکات ادای بی. پس حق به حقدار برسی زکات به صاحب زکات برسی ادای بی اشیا گوشا ادای زکات. و اسلام پیغمبر فرمایند اشیا گوشا که تو رمضان شریف ماه روشک بداره و حجا برو، اگر ترا استطاعت بی، اگر ترا توان بی حجا برو. جبریل فرمایند که صدق تا تو راست گوشه، اسلام همشیا گوشه. حضرت عمر فرمانی که ما تعجب کو فعجبنا له یسأله و یصدقه، ما تعجب کو که سوال که معلوم بی نزان، بلا پدا تصدیق هم که معلوم بی پیسر زان، معلوم بی پیسر با خبره. یه خبر برای ما تعجب آورد. پدا جبریل امین سوال کو که من از ایمان خبر بده، ایمان چیا گوشا؟ پیغمبر فرمایند که ایمان شیا گوشا ان تؤمن بالله، کتاب خدا ایمان بیاره، و ملائکته و به فرشتیان خدای ایمان بیاره، و کتبه و به کتابان الله ایمان بیاره آسمانی، و رسوله و به رسولان الله ایمان بیاره، و تؤمن بالقدر خیره و شره، و به تقدیر سرا تو ایمان بیاره، خیر بیبی یا شر بیبی هرچی تو ایمان بیاره که یه چیز پیسر تقدیر موجود بیتا. شیا گوشا ایمان، ایمان به خدا باید درست بیبی، مسلمان ایمان نسبت به خدا درست بیبی، غلطی عقیده نسبت به خدا مداری، شرکی عقیده نسبت به خدا مداری. خدایا حاجت روا و مشکل کشای مطلق بزن که غیر از خدا دیگه هیچ گونه حاجت روا و مشکل کشای نی. آدیگه درو اسباب هم که خداوند ذوالجلال آیا مقرر کن برای رفع نیاز، برای دفع حاجت، برای کشایش یک مشکلی. و ایمان به رسول هم وقتی درست بکن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوتی جایگاه ها جهلتر همه یاری بستری همه با افراد و تفرید در مورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم محکومه. پیغمبر انسان بزان، بشر بزان. اگر تو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوک بعضی انسانان عقیده این، اگر پیغمبر از جنس بشر مزان، اگر پیغمبر نور بزان، آیا پیغمبر شان جل آرتا؟ نه شیک برزی برتا بلکه جل آرتا. پیغمبر کمال همشیه که انسانی بی بی، پیغمبر کمال شیه که نوری بی بی، نور روش هم نوری، یه لامپ هم نورا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور نبوت، نور هدایت، نور راهنمایی، نور به معنای روشنایی نه. و یه خبر به صراحت قرآن مجید ذکر بیتا که قل، ای پیغمبر تو بگوش انما، که غیر از یه خبر دیگه خبری نی، یعنی سخن واقعی همیشه این که انا بشرون، من انسانیم، من بشریم. اگر تو نور عقیده داشت تو پیغمبر شوتی مقام جهلتر آرد. و بعضی عقیده داری که پیغمبر عالم الغیب، علم غیب زاند، اشی پدا پیغمبر بالاتر برگه، پیغمبر چوتی جایگاه بستر برگه، چون علم غیب مختص خدا این، علم غیب فقط خدا ازان، عالم الغیب فقط خدا این. برای پیغمبر واسطه، برای پیغمبری نیاز اینه که فرد پوشیده این خبران بزان. از لوازم نبوت نه، علم غیب از لوازم نبوت نه، اسمت فرماینه از لوازم نبوته. یعنی پیغمبر واسطه لازمه که باید معصومی بی بی، بلا لازم نه که باید عالم الغیب بی بی، عالم الغیب خدای. پس ایمان به پیامبر همشیه که پیغمبر در وقتی جایگاه قرار بده بستری هم مبر، و چه وقتی جایگاه جهلتری هم مبر، و به تقدیر ایمان بیار. اشیا گوشا ایمان. پیغمبر فرماید جبریل گوشت که صدق تا تو راست گوشا، ایمان همشیه گوشا. دیما گوشتی منا از احسان خبر بده. احسان چیه گوشا؟ پیغمبر فرمایند ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یرا. احسان که حدیث اصطلاح احسان و قرآن مجید اصطلاح تزکیه هست، همین یکی خبره، عبارات مختلفه بل هدف واحده. تزکیه بگوشه، عرفان بگوشه، تصوف بگوشه، احسان بگوشه، صفای باطن بگوشه، یه درو همین یکی خبره. وشتی منع از احسان بگوش، محسن کن، یعنی محسن کیا گوشه، صاحب احسان کن. پیغمبر فرمائن صاحب احسان همه فرد ہیں که یعنی زمان تو محسن بے صاحب احسان بے که ترا ای حالت دست بدن در عبادت که تو خدایا هنچو بندگی بکنه که گویا تو خدایا گنده و تدیما. ان تعبد الله کانک ترا، هنچو تو یعنی هنچی حالتی تی وجود تو کا پیدا بی هنچو تی باطن صاف بی و هنچو تو تزکیه شده بی که در هر کجا خدای دروتی محضر دروتی دیما حاضر بگنده گویا تا خدای گنده گاه. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یه حالت ترا دست ندن، فَإِنَّهُ يَرَا، گوره این چو بزان که خدا ترا گندی، خدا ترا گنده گه. دیما گوشتی که منع از قیامت خبر بده. قیامت کدیگه که پیغمبر فرمایند که سوال شده از سوال کنو کا داناتر نه یه باره، یعنی ما که سوال کنه اگه بیتگوان چوکه تاو که سوال کنو که نزانه، ما هم نزانو قیامت باره که قیامت کدیگه که گوشتی که منع از علامات قیامت خبر بده. پیغمبر دو علامت بیان کو وشتی که علامت قیامت اشی ان تلد الامت ربتها، که بانوک کنیز مولد و تی بانوکا به دنیا کاری، یعنی زمانی که کنیز و تی بانوکا به دنیا کاری. اشی محدثین فرمان معنا اشی که مات بی مولد، یک زمانی که مات بی مولد و دختر بی بانوک، یعنی چی؟ یعنی دختر دختران و تی ماتان نافرمان با گوڑا بزان که علامت قیامت آت کر، انی دختر چو تی ماتانی گو پتان نافرمانی اگوسته، انی خدای نافرمان او مرحله اول و اگوسته که دختر و تی مات نافرمان ببی، خداوند ذوالجلال یه قشر چقدر ظریف نازک و لطیف پیدا کته، بله بر اثر گناه همین نازک اندامی انسان وجود تو که دل سنگی بی، چقدر سخت بی دل بر اثر گناه، که این نازک و نرمی وجود تو که دل سنگی قرار گیری که پت و مات و بزرگتر و خدا و رسول نافرمان بی. خداوند ذوالجلال اسلام کلن عزیزان و محترم جنین یک عزت بسیار بزرگی داتا، مادر ملت، اصلاح کننده جامعه، نقش کلیدی همشی دسته این اسلام عزت داتا، حرمت داتا. و یه خبر من بارها گوشته که اسلام تو که اولین وارد بیوک همی جنینه، اولین مسلمان جنینه، اگرچه کتابا نوشته که از مردینا اولین مسلمان حضرت ابوبکر صدیق، از بزرگان، از اطفال حضرت علی، از جنینا حضرت خدیجه، بله من حیث المجموع اول مسلمان جنینه بی بی خدیجه. چون رسول اکرم علیه السلام وقتی که از غار حرا برگشت و در نبوت دیگ بیتگد، اولا تی منزلا وارد بی و یہ حبری گو تی جنینا کو بی بی خدیجہ یا و اولی تایید کنوک بی بی خدیجہ یا من حیث مجموع اولین مسلمان جنینی. پس از میان انسانا اولین کسی که به دعوت اسلام و لبیک گوشی جنینه. این مزنی افتخاری برای جنینا که چه مردینا پیش کردن پیسرا مسلمان بیتا. و پدا جالبتر اشه که برای حفظ اسلام، پدا برای همه حفظ ارزش های اسلام، اولین کسانی که و تی خون هم رید کمی جنین تا، اولین مسلمان هم جنین و اولین فرد، اولین محافظ اسلام ہے که به خاطر حفظ اسلام، به خاطر حفظ ارزش های اسلام و تی جانا فدا بکا هم جنین ہے. بی بی سمیہ اولین شہید ہیں. ای نکته های افتخار آفرین هم برای جنینا. اسلام هم به خاطر حمید عزت ها و شرف ها جنین عزیز و شریف قرار داتا. باوجود اشی انگی جامعه تو که اگر شما بیچاره جنین و تارا باز سبک کتا، جنین کلن و تی عزت از دست داتا و مثل یک حمالی بازار تو که حمالی مشغوله، وظیفه هر کس وتی فراموش کتا، هم جنینا هم مردینا، عزتی که جنینا خداوند ذوالجلال اسلام داتا که لوگ تو که راحت بی بانوک بی بنندی، این نعمت آیا لگت جتا گوشی که نه من باید مثل مردینا هم مالی بکنم، باید هیت بریچو. و همیشه وقتی که هر چیز چوتی جاها تکان با در غیر وطی تعریف ظلم هم هنچو کنن که ظلم همشه گوشن که چیزا در غیر وطی محلا یر بکنه، نه هر چیز چوتی جاها تکان با یک ظلمی. اگر یه ستون به جایشی که ادا بی چوتی جاها تکان دیک بی ادا آرک بی محراب تو کا ظلمی، کلاه به جایشی که سرا بی پادی بکنه ظلمی، جوراب به جایشی که سرا پادا بکنه سری بکنه هم ظلمی. هر چیز چوتی جاها تکان با فرمانه ظلمی. یه تمام ظلمها صورت گیرن در این جهان بشریت و همیشه که هر چیز چوتی جاها تکان ورده. نافرمانی در اوج، انسان نافرمان خدا هست و خداوند ذوالجلال هم همه چیزی که باید تابع و فرمان بردار بی آیا هم نافرمان کده. جنین نافرمان مرد هست، چوک نافرمان پتومات هست، حکومت ظالم بر رعیت بر ملت. چرا؟ چون ملت ها و تی راه ویل کتا، چون ملت گمراه هست. خداوند ذوالجلال هنچین حکومت بر آیان مسلط که مطابق آیان عملان. و دیگه علامتی پیغمبر فرمایند همشی هست و ان تر الحفات العرات العالت رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، که آز زمانه ها که قیامت نزدیک بی تا گنده پاشپادی مردم ها، العرات جاندری مردم ها، یعنی همه که لباس هم نبیتا که گرا بکنن، العاله فقرا و مستمندان، گریبین بزگرین بی لباسین بی کفشین مردمان تو گنده، رعا اشا چوپانا تو گنده، یا تتاولون فی البنیان، که مزنین قصران تو که افتخار کن. یعنی چی گریب مالدار مبی، یعنی همیشه در فقر بمانی، هجبر مزنین بیلڈنگان تو که منین دی، نه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشیا محکوم نہ کرے گئے کہ شپانگ اجبر سیر مبی شپانگ اجبر شرین لوگا منندی شرین گودگورا مکان شرین چمپل پودا مکان اسی به عنوان یک علامت قیامتی بیان بیگه این پیغمبر فرمانی که آ زمانه یا ای پیمی مردم که ای پیمی جایگاهان گرن و همیشه این که دیگه حدیثی یعنی تقریبا همین حدیث یه حصه تشریح بی که اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، وقتی که یک منصبی یک پستی بی یک نااهلی دا یک بی گوڑا منتظر قیامت ببی، یعنی یہ یکی از علامتهای قیامت ہیں که سرپرستی و جایگاه و مقام و پوست نااهلا دا یک بی بی. یہ دیگه قومان درستا همیشه حکومتی و ریاستی و پوست و مقام و منصب شیرینی چشته درست هم یه مای ملت مای قوم قوم بلوچ ایشی مثل همه قومی که سالها در همه محرومیت زندگی کتا و انی اگر بگنده یعنی یه چیز مشهود هم ملموس هم در اجتماع که اگر یک فردی بگنده به یک کمترین منصبی یا اشغال بکن به یک کمترین جایگاهی برسی نیشی که دیگران فراموش کن و تجرنده هم فراموش کنه. وقتی که یک جایی تا بروه آ غیر قوما بگنده رئیسه یه وقتی قوما بگنده همود دربانه بچار همار رئیس ترا شرطر تعویل گیری چیه دربانه یه اصلا در وقت وجود نگنجی شیوتی جرند فراموش کتا. یه تازه به دوران رسیده اینه بزرگان مقتدایان بر یه حبر تأکید ها که مدیریت ها و پست ها باید دیگ بی به یه قوم یه بهترین حبری بله پدا هم وقتی که آپیمی حالات آگاهی انسان مشاهده کن گوشی که خداوند ذوالجلال واقعا مصلحت بینی بیاد مصلحت بینی خدای کپی انسان که خداوند واقعا مصلحت بینی که زان هر چیزا در کجا یر بکن هنچو که الله تعالی فرمانه الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدای زانت که کیا پیغمبر بکن هر کسا پیغمبر نکن، الله زانت که یه منصب رسالتا در چه جایی یر بکن و کیا رسول بکن، خداوند زانت کیا پست بدن کیا مقام بدن کیا جایگاه بدن. به قول شیخ سعدی رحمت الله علیه گوشی که این دو شاخ گاو گر خر داشتی هیچ کس را گرد خود نگذاشتی، خدایا زانته گوشی یه اولاغا بلا نسبت کانتی نداته شاخی نداته، اگر نه یکی اگر توان بیبیتی که سواری بگیری چه اولاغا، اگر اولاغا شاخ پر بیبیتی اگر مرد همایی که اولاغا سوار بیبی سواری بگیری چه اولاغا. گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجش از جهان برداشت، اوشی یه مسکینه گربگا تا گنده چو مسکین مسکینه، اشی اگر بال پر ببیتیم اوشی اشی گنجشکانی تخم چه دنیا یا اصلا اثر گار کتگد کسا تخم نشان ندیتگد در دنیا، خدایا زانتا اشی بالی نداتا خدایا زانتا آی شاخ نداتا. به هر حال خداوند ذوالجلال مصلحت بینه و هر چیزی بر اساس مصلحت خدا پیش رود بر اثر مصلحت بینی خداوند پیش رود و واجهان تأکید همشی این که انسانهای صالح روی کار آرگ بی صالحی انسان چوش نبی که وطار هم فراموش بکند دیگران هم فراموش بکن. و وظیفه شناسی بی، مسئولیت شناسی بی و مسئولیت ها به نوع احسنت ادای کن. یه دوی علامت که رسول اکرم علیه الصلاة و السلام بیان فرمایندن، رندا حضرت عمر فرمانی که آه مرد شد، آه مرد پاداد که شد، فلبست ملیان، ما تا مدت زمانی معتل بیتین تا دیر یا رندا واجه جز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بعضی روایت ها که سی روز بعد پیغمبر جز کو که ای عمر شما زانت این مرد که یا ادعات کی سوالی کتا، سوال از اسلام، سوال از ایمان، سوال از احسان، سوال از قیامت، سوال از علامات قیامت، پنج سوالی کو شما زانتی مرد که. حضرت عمر فرمانی که ما گو الله و رسوله عالم، الله و رسول بهتر زانند که شکایت. پیغمبر فرمانید که فَإِنَّهُ جِبْرِيل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ مرد جبریل ہے که بشکل انسان آت کگا تا شمارا شما دین تعلیم بدن. یعنی جبریل ہے یہ مسئلہ زانتا، جبریل زانت که اسلام چیا گوشا، ایمان چیا گوشا، احسان چیا گوشا، علامت های قیامت چیا، بلے لورتی شمارا یاد بدن، سوال بکا از من جواب بدن و شما یاد بگرید. چیدہ ہم معلوم بھی که علم یادگرگ به وسیله سوال بید، به وسیله تعلم بید، به وسیله فراگیری بی که انسان برود دنبال علم، انسان برود دنبال زانگ، بڑا وقتی آیه چیزی حاصل بید. امام مالک رحمت اللہ علیہ مقوله فرمانی که علم یک هنچین چیزی دانش که اگر انسان وقتی تمام وجود برای آی فدا مکن آوتی یک بخشی یا ندن، وقتی یک حصه یا هم ندن، یعنی زمانی یک بخشی از علم، یک قسمتی از علم به دست کهید که انسان وقتی تمام وجود فدای علم بکن، همه تن برو دنبال علم، اون وقتی یک حصه یک مقداری از علم آیا حاصل بید. و ایدا پیغمبر فرمایند که جبریل آت کگا تا شما را دین تعلیم بدن، یعنی یہ صحیح چیز پیغمبر دین نام گذاری کو که یہ صحیح چیزاں گوشن دین، اسلام و ایمان و احسان مجموعی گوشن دین. اسلام اعمال ظاہری نامند، ہمیں نماز، روچک، حج، زکات، یہ اعمال ظاہری ہیں که بی نمازا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشبیح دن به مشرک، به کافر، و بی حج کسی که حج ادا مکن آیا تشبیح دن به یهودی و نصرانی. ادا هم بزرگان یک نقطه بیان کتا که حج باره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان هر کسی که توان بجا آوری حج بی و حج مکن آیا حق نی مسلمان بمیری، آن نباید مسلمان بی میری، آن یهودی بی میری شر، نصرانی بی میری شر، بلی حقنی مسلمان بی بی میری، یعنی آن به حالت یهودیت میری، آن مرگ مثل مرگ یهودی بی، ای در واقع تشبیهی به یهودیت که انسان بی حج مثل یهودی هست و انسان بی نماز مثل کافرین، مثل مشرکین. نکته مهمی که ادا علمای بیان کتا همشی ہیں که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی نماز تشبیح داتا به کافر و مشرک. چرا؟ چون مشرک، مشرکان حج بجا اور نماز نوان، مشرکان حج بجا اور بلے نماز نوان. یهودی پا ده برعکس بی حج پیغمبر تشبیح داتا بی یهودی که یهودیان نماز وانت بلی حج نکو، مشرکا حج کو کتابا نوشتا کہ طواف کو لخت جاندرہا طواف کو و لبیک ہم گوشت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک. گوشتی کہ اے خدا ترا ہیچ شریک نہیں تو لا شریک ہے بجز ہما شریک کہ تو وات آئی مالک ہے تو وات یعنی وتی شریک کتا غیر از آئی ترا دیگه شریک نہیں. موحد ناقص نا موحد قلابی کہ از یک طرفی نعرہ جان کہ خدایا شریک نہیں و ادعای موحدی کا و از دیگه طرفی در عمل گو خدایا شرک قائل ہے شریک گو خدایا مقرر کا اللہ گو شرک کا. پس مشرکان حج کود اما نماز نواند لذا پیغمبر بے نماز تشبیدا به مشرک که مرز و حد بین مسلمان و کافر پیغمبر فرمائن نماز ہے که اگر لوٹے مسلمان از غیر مسلمان شناخت بکنے اوڑا حد و مرز نماز ہے اگر نماز ہوانی اوڑا بزانے که مسلمانی اگر نماز نوانی اوڑا آئی مسلمانی ہے مشکوک ببے آچه مسلمانی کا آچه اسلامی کا آئی منہای نماز ہے آچه اسلامی که آ اسلام تو کا نماز نی آچه مسلمانی که نماز نوانی آ کجا مسلمانی. و دین در حدیث جبریل که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجموعه یه صحیح چیز دین نام گذاری کتا یکی اسلام یکی ایمان. اسلام فرماینا اعمال ظاهری نامه که اعمال ظاهری انسان اصلاح بکن و دین اعمال باطنی و عقاید نامه که عقیده مسلمان وتی اصلاح بکن. و سهمی چیز احسان یعنی اما تزکیه باطن و اصلاح باطن یه صحیح چیز که ببین گوڑا آ شخص نی دین داره. اعمال ظاهری اصلاح، عقاید و اعمال باطنی اصلاح، وجود باطن اصلاح گوڑا نی یه فرد دین داره. دعا کنه خداوند ذوالجلال جل شانه ما را و شما را دین زانه گئے و فهمه گئے و عمل کنه گئے توفیق عنایت بفرمائنی. در این لحظه ما و شما تمام گوش جان سپاریم به سخنان ارزشمند و پر محتوای استاد محترم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نازنين حضرت حق نازنین حضرت حق صدر و بدر کائنات نور چشم انبیاء چشم و چراغ ماتوی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. در شب معراج بودی جبرئیل اندر رکاب پانهاده بر سریر گنبد خضرات وی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زهاد سات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رجب سال 1429 هجری قمری چهارمین جمعه مروسی ما پیمی که قبلا اشاره کنگ بو که رجب ویژگی و خصوصیتانی یک مهمین خصوصیت و ویژگی ظهور و وقوع معجزه عظیم الشان معراج رسول پاک صاحب الاولاک علیه الصلاة والسلام. مانند سائر مسائل تاریخی بگونه در تاریخ ظهور این معجزه عظیم الشان اختلاف موجود ہیں، ولی گویا اکثریت قائل به همشی بودند که ایک در نوع وقت و در نوع معجزات کم نظیری معجزه پیغمبر خدا علیه السلام اسراء و معراج در ماه رجب بودتا و اکثریت قائل بر همشیان که در 27 رجب بودتا. قبلا بیان بود که بعد از قرآن عظیم معجزه یا که بزرگترین معجزه رسول خدا علیه التحیت و السنائم تقریبا عظیم و شانترین معجزه پیغمبر علیه السلام معجزه معراج در میان بیش از 4000 معجزه پیغمبر علیه السلام که هیچ پیغمبری الله جل شانه و به اندازه نبی کریم علیه السلام و تسلیم معجزه عطا نفرمایند. حضرت وجود با برکت طفیلا یک انسان یه کفایت نکنوکین و بس نکنوکین غذا برای 300 نفر کفایت کتا. این پیغمبر معجزه چه رسول خدا علیه السلام انگشتان مبارک درمیان شمگا انگشتانی مبارکی آب چشمه درایگو 150 نفر انسان و 1500 نفر انسان سیراب بواگ. ای رسول پاک علیه السلام معجزه است. و انواع و اقسام معجزه ها آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری مصداق. شاعر قول بدون شک و تردید جناب رسول اکرم نبی معظم جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم ذات گرامی گویا که تمام پیامبرانی معجزات مجموعه به نحوی رسول پاک علیه السلام وجود و نازنینا عنایت که نگبتا چه جانب الله جل شانو همه طوری که حضرت ذات گرامی جامع جمیع کمالات و صفات خوبی اند که انبیاء گذشته یا الله جل شانو علیه السلام عطا فرماد. حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. شاید گاهی من یادون یه بیان تا یه نقطه ها که اقبال لاهوری که ای نام زیاد میں ممبر و تریبونان سرا تکرار بھی معروف ہیں کہ وقتی کہ معجزہ معراج بارے بحث بود اقبال چحال رفت یک تحصیل کردی با مدرک دکترای انگلیس یک قاضی و نهایتاً وکیل دادگستری در شکل و شباهت و صورت از لحاظ محاسن و موریش با شما جوانان پاک صورت و بدون مو بدون ریش مشابه و در سبیل گذاشتن دارای سبیل های بزرگ ولی با یک قلب پر از محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم، با یک ضمیر و دل آگاهی در درک ارزش‌های اسلام. عزیزان این پرانتز مایده در این وقت مختصر باد باز کنو که انسانا علم هیچ وقتی خراب نکن، ما وقت خراب این که اگر در محیط علم چه در دانشگاه یا در دبیرستان برمی خراب بین بزامه بیتی ماهیت خرابی. اقبال ای خود بیان کرده این قصه هم اولین بار نہیں که فرمانی که باغبانان انتخاب هم کرده اند، انگلیز بقول ما شما انگلیس باغبانو آئیے باغانا انگلیز باغانا پہ انگلیزی تفکرا بارور کنوکی افراد یحتگن دنیا گشتا و ترتگن منش گچین پتا برتا منی ذری بهوشیش چارده که اگر یه فرزند مسلمان با تفکر انگلیسی بر بگردی به آسیا، آسیا یا تمام دارای تفکر انگلیسی که لذا شما من برد شکار شکاری پیمایی وارد بودم منش چامپی تو روایت و بردش منا انگلستان، ولی ای اللہ توفیق بو کہ انگلستان لندن کے ہواوں میں مجھ سے نہ چوٹی آداب سحر خیزی. لندن وقتی که سرد بی زمستانا چندین درجہ زیر صفر بی سردی سرمائی، ولی گوشی اقبال گوشی حمود دانشگاہ تہا کامبریج دانشگاہ تہا تحجد گزاری ہے وظیفہ و عبادت با خدا راز نیاز نصف آخر و آخرین قسمت شبهایتا منی راز و نیاز گوت ربا سرتری شبانی تا زمستانی ترک نبود در حال دانشجویی بودا. یہ پیمین انسان جوان در دانشگاه روگ مبارک مرائی ننک دانشگاه روگ رند بیئے پھر دو حبر نکنگشی تو بابا احمقی ہے تو پیر مردی ہے تو بی سوادی ہے مات حبر کنگشی تو بی عدلی ہے بی خردی ہے من در سوانتا من تحصیل کردے ہوں خاک پر سرتی تحصیل کردے گی اذان صدا آغای دکتر گوشا صدای خراشنده آمدن بانگ توارا بشکن چی مر بواب نیلی خاک بر سر این مدرک دکترا و خاک بر سر مدرک پایینتری لیسانس و فوق لیسانسی که انسان چه خدا غافل بکن چه پیغمبر آیا غافل بکن آیا گستاخ خدا و رسول بار بیاری. معلوم بھی کہ دانشگاہ استاد فاسد و خرابی نہیں بوتا آئی جند خمیر مایا فاسدی خمیری کے خراب باری حتا اگر نہ دانشگاہ خراب نہ کہیں انسان اگر دانشگاہ خراب کو گور اقبال خراب کو. اکبر الہ آبادی مثل اقبال اہم یک وکیل دادگستری بوتا ہندوستان انگریزی دانی بوتا قانون دانی بوتا قاضی و وکیل دادگستری بوتا کہ مثل وکلائی که مروچی حسنا وکالتی کتا گو دفاعی کتا از متحمیم. ولی ہندوستان مسلمانانا و تی لباس تعصب و تی مذهب تعصب و تسلب در واقع تا تعصب همیشه نگه داشته و علتی هم همشیه که وقتی که یک قومی در میان یک اکثریتی و تا اقلیت احساس کن و تی ارزشان حفاظت کن وقتی که انسان دچار فریب کسرت بینی در وقت بی که وقتا هر طرف چاری ما وقت درآمد نی مخالف عقیده میں دیگه مخالفی مردم نی میں دین مخالف نی ای پیمی مسلمان رفته رفته دچار ضعف بی خود فراموشی بی و تی قدر و قیمتا نزا یه نعمتی مزنی ولی این نعمتا هم فراموش کن اما قومی هر قومی فرق نکن مسلمان یا غیر مسلمان شما هر کجا دنیا بچاری قومانی که در مقابل آدگی اقوام اما مملکتا کم ترا آن تی زندگی کاملا منظم کتا با تنظیم شا اتفاق شا اتحاد شا وحدت شا برقرار ہیں برعکس مسلمان مروچی که در دنیا اکثریت دنیا تشکیل دا هر منطقه ای که مسلمان اکثریت این خود مسلمان گنده مسلمان با مسلمان درگیر ہیں مسلمان با مسلمان چاکو قشیه محاز و میدان دا گشتا دا مسلمان و تی ارزشا حتی اعتقادی و فکری فراموش کنی در مقابل انگلیس و بعد از آزادی هندوستان از تسلط انگلیسا در مقابل هندوان در هندوستان مسلمانان هندوستان و تی لباسا و تی شعار هستی تصور کو مروچی کمتر بوتا نسبت به طاغوت زمانه ها ولی انگا بازی من گندو که تهران کرو یا حمیدہ بازی ادارات روان شہر توکا و تی قومی لباس درکا پتلو نپادکا کوٹے گورکا ادارہ ہو و یا کہ ای پتلون و ای کوٹ آئی ارزش بالا تربا یعنی اشی مانا اشی ای لباسی کہ منی قومی لباس ہے ای حقیر لباسی بی ارزشی لباسی ولی ہندوستانیہ نا و تی لباسا یا کرتی بقول آیا ہردو کی لباس کی صرف جوئی در لباس شمو مردما کے زر بھی گمراہ بھی اکثر البتہ یا کہ ہر کسی گلہ مند میں بھی بعد از نماز کے فلان مولوی ایک بشتا کہ پولدار گمراہ بھا پولدار صالحی ہم ہے ولی معمولا ہمیشہ گمراہ بھی پولدار رسول خدا علیہ السلام آپ ہمیشہ دعا فرمائیں اللهم انی اعوذ بک من شر فتنة الغنا ای اللہ چه ثروت مندی فتنه های شوم و بدا من به تو پناهنده بود ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى قرآن فرمانی انسان معمولا وقتی وتا مستغنی گندی وتا چه دیگران بی حاجت گندی و تی امکانات زندگیا و تی دسترستا کامل گندی او وقتی برات برات جہنے آری حق پدر مادر جہنے آری حق افراد جامعہ یا قوین جہنے آری چی برسی بی ضعفا حبیب حضرت فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بکا من شر فتنة الفقر ہنچکو ثروت مندیا شر و خرابی و شامت بھی دنبال ہے فقر و ناداری ہم یک ہنچی فتنے کے بعض انسانا در بلا و ہلاکت و در گمراہی و حتی بد اعتقادی گرفتار کن مروشی دنیای شیادان با خرج مال با دادن پول سعی کنن غریب و فقیر و مسکینی افراد تحت پوشش قرار دے گا وکی آیانا چوتی دین و مذہبہ بدر کنن تو گمراہ کنن کاد الفقر ان یکون کفرا یہ ہم عنوان روایتی میں ترہیں کہ فقر قریب کے کفر بھی تبدیل بھی کفر بھی ناداری انسان بیچارہ نہ فقرت ہم ملک دکا گرسنگی تحمل کتنے کا ورنہ ثروت و سیری تحمل کا. وقتی کہ فقیر بھی بدست غیر قومہ بہائی بھی و تی مذہب و دین و بدست غیر دین و غیر مذہب هم بخواهی کن. وقتی که ثروت مند بی غرور نخوت کبر تعلی خود برتر بینی دیگران با نظر حقارت و دیگران تحقیر کنگا و به حقارت چارگا گرفتار بی فکر کن که ای ثروت پول و گنج و مال و خزانه به قول مولانا جلال الدین بول خر ادرار پیشاب اولاد فقط همایی هستیم و آی شخصیت گفته با ای پول خر پولی که بول خرم به جای پول انسان بول خر مولانا ای تعبیده کن. یا برای ثروت آتش گه یا برای زلزله یا نابود کو یا برای طوفان از بین بو یا برای آب دریا غرق کو چی بشت که بی قارون کجا رفت؟ غرور و کبری که بر اثر مال و ثروت انسان از راه بدر بکن متکبر بکن عاقبت انسان نابودی هست. نبی پاک علیہ الصلات والسلام فرمائش ہیں بخاری شریف حدیث ہیں مرد متمول لباس فاخر و فخر آمیزین غرور آمیزین بہترین نوع زمان لباس گوار کتگا مرجل رأسه او کما قال علیہ السلام سر مودی و تی رنده تگا سر تاپ و گیواری برابر کتا کبر و نخوت لباسا وشه شلوار بابا لانچ و تی لحتی کشی نماز بی لانچه نی همه کسی خیلی سوپی مومن نماز نه شلوار در نماز و غیر نماز باید لانچک ببی. نبی کریم علیہ السلام ازار شریف چیزی که بجائے شلوار استفاده کو تا نصف ساقه تا نصف چیزی که ما در حق و تانگی گوشین تانگانی نصف اندازه اگر این چکر نبی حد اقل پاد شتالنگ و شیلان چکان که بند بین قدم و تانگ بعد ای ظاهر ببان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ در حالی که ابو لولو ملعون مجوسیه خنجرا آیه شکم پارا کتا آپ دیکھ بھی چمی تپا دری آیا اسنی که رودی اسنا عشر پارا بودا مردم در ماتم جدائی عادل ترین جانشین رسول خدا علیہ السلام نشتگن اهل مدینہ فاروق اعظم جدائی ایام آئی مرگ لحظاتا لحظه شماری کنن تو جن و مرد و کوچک و بزرگ تمام در حال گریه یا حضرت علی مرتضی چشم اشک بارا جمعتا اشتتا گوشی که ترا شهادت شهیدی تر مبارک ببی یقینا ترا اللہ گوتی دوین دوستان امراه کن گو رسول خدا علیہ السلام گو حضرت ابوبکر صدیق به یه خاطرها که من بارهایش کو پیغمبر فرمائیں من رفتم ابو بکرا گو عمرا من در حتون چه فلانجا گو ابو بکرا و عمرا من فلانجا داخل بودتون گو ابو بکرا و عمرا هر کجا پیغمبر رفت اگه نامگه و تی اعمال نامگه تو ابو بکر ہو رتی گو پیغمبرا لذا یقین بعد از وفات هم ترا اللہ جل شانو گو همه دوی واجہا هم راہ کن زندہ باد جیسے کہ یہ قصہ یاری در ہما صحنہ ہی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آرام فرمائیں، انگا زندگیں سائی برقرار ہیں، مجروح ہیں، یہ قصہ یارو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، پیغمبر علیہ السلام میں برات ہیں، بمش میں حسابا ناکو چکے مش من دی جمعیت تا یکی پشتا دست منی کو پگانی سر یہ رہن تو ہمی حبران کنگے منگو چاروں اسی کہیں یہ تعریفان حضرت عمر کنگے و یہ حبران کنگے چک تر ریم حضرت سیدنا علی مرتضی چشمی اشکبارا عرصی لون جمع یہ حبران کنگے کہ یقیناً ترا خدا بعد اسی کے تئی سا بسی دی تو چھ دنیا رخصت وے ترا گو محمد مصطفی علیہ السلام ترا گو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امراہ کن ہمی حالتان تہا جوان یہ جمعیت تہا ای شلوار یا ازار و چرک کے دامن و ای شلوار پادکی جہلا پہ زمین رو پکانا زر والا ہے پادک پہ زمین رو پکانا بنا بے زر بیچارہ فکر مند ہے کہ منی شلوار رو پکانا بھی چیر تر رہی من جند ترپوزی ہوا من کپوں یا ای شلوار منی بعد از دروچ دہروچا درید چھ پادکان دران بھی تو معیوب بھی پھول دار ہیں کہ مغرور ہیں یہ سباہ شلواری اوزکان بیگاہ شلواری اوزکان دست لباسی اوزکان شی اتو کم مکی پرشتا بوا جنین لات چوار تا کمیس و شلوار اتو کم برا بکا گریب کو جا یہ تمہرسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ متوجب و جوان واجه چاره تو برگرده گا پتر رگ رو گا بودی مسیرا در همی حال چه انسان مرگ حالت اهل دین در حال مردن هم مبلغ دین تبلیغ کن فقیه مسائل فقه بیان کن امام محمد یا امام ابو یوسف واقع ہیں دیرگی مطلبی شما شاد تازه جوانی علماء طالب علماء وانتا ما پمش اوشون یقین نو امام محمد یا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مرگ وقت نی ہمی وقتی فقیح عالمی یہ امام محمد ہیں مرگ وقت امام ابو یوسف یا بالعکس یا دیگری ہمی حالت رہا جستی کن کے رمی جمار شیطانانی دوغ جنگ مکہ مکرمہ یا کسی کے حج کا پا پیادہ افضل ہیں یا پشت سواری سوار بھی مردوں پہ جانتے افضل یہ مسئلہ درجہ بعد وہی فقیح مرگ وقت ہم اوئی بو فقہ علم فقہ سرکار ہے اللہ دین مسائلہ کنج کاؤن بالفکر الدین مسائل الدین حضرت فاروق اعظم اکتے کی جوان گندی پشت رگ و ربگے شلوار پادکی رو پکانے یا کیا گوشی نرم نرم آچو تن صداق تو نکن گوشی جوان سوار کنی ہے جوان یہ نزی کا با کمال شفقت اور یہ خطاب قرار مورد خطاب قرار دیں و ارشاد فرمانی کہ فرزند پسر ایوتی ازارہ بلانچ بالا زمین سر رو پکانے میں کہا یہ ہمی وقت یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بر بستر بیماری و وفات آرام فرمائیں و دنیا با آئی جدائیہ ماتم زدیں اہل مدینہ تمام گرے وگا حضرت علی برائی گرے وقت کہ عبداللہ ابن عمر رو قبر بند وسکنگا در کنار رسول خدا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ اجازے گری چاری بی بی عائشہ ام المومنین گری وگی گورا کہیں کہ مدینہ تاب حضرت عمر مرگا نہ گریت آئی کہ حضرت عمر مرگا نہ گریت یا راضی ہیں یہ حال مشخص عمری کی کفر جہان کفر اعتراف کا اگر این مرد 10 سال دیگر در عالم انسانیت حکومت مسند سرا قرار بگرفتیم کفر نشان چه عالم هستی چه کره زمینا محو پاک بتگا این کفار اعتراف غالباً قادیانی کافری یہ کتاب نام نوشتگی العمر العظیم عمر بزرگ عمر عظیم جوانا با نوازش و محبت در همی حال خطاب کن و امر معروف نهی از منکر کن این امر بمعروف و نهی از منکر اهمیت ہیں تبلیغ دین اهمیت ہیں نفس جدا بوگی گئے در همی حال آئی دغ دغ فکر رسول خدا علیہ السلام حدیثانی ابلاغ و تبلیغ میں مردم رسینے گئے فرمانی پسر جان فرزند عزیز و تی شلوارا بلانچ و تی ازارا بالا بچیں کمی میلی که زمین سر رو پکانے پچی کے تی لباس هم دوام گشت پی لائے گا اگر بلانچی بالا تی لباس هم با دوام تر بھی دوامی گشت تر بھی و صافتر و تمیزتر هم برقرار بیتی بدن سرار وقتی زمین سر رو پکانے گو آلودگیاں پزشک دکترانی که از آلودگی خاک از آلودگی و از بیداش صحبت کنا آنا جسکنے که آیا اسلام یہ تعلیم واقعا بجائن تعلیمی برای رعایت بیداشت بدن یا نا من اگر زندگ بودم و فراموش نگو چند نمونه اسلام ظاهر ظاهری تعلیمات آنی اهمیت اجتماعی اهمیت بهزیستی و بهداشتی برای شما بیان بکنم یک جمعه انشاءاللہ اسلام گوشی که پا وایی پیم ببند پشتا بکل شما دنبولی پیری بکن گردن جا اشیا حکمتی ها هیچ تعلیمی اسلام بدون حکمت نه شلوار او تیگر چه زمینه بلند بکن شیطا حکمت ها راه رو انسان زمین مختلفین جاها انواع و اقسام میکروب ها امراض موجوده آلودگی ظاهری یا جایی گو لگری گو پلیتیه گو سلیه گو بدبوی چیزی آلوده بی شلوار نو برو بشودی یا کشی دوری ده چرک جان دل شاکمتا برچه بالا دینه چنه پیس طرح که محفوظ مان حضرت عمر فرمائے بابا جا و تی ای شلوارا یا و تی ازارا بالا بلند کن که هم تی لباس تمیز در مانی هم گشتر دوام کن تی بدن سرا درود شریفانه اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل محمد و صلی علی ابراهیم و رشته کلام به حضرت عمر رضی الله عنه و ازاره چه کجا جدا بود چه بحث اصلی وقتی که ملا حواس باخته بی گونه مقتدی گشته حواس باخته بی گوشتون که انسان وتی خمیر مایا وقتی که فاسد و خراب ہیں یا معلم آئی خراب ہیں یا آئی محیط و ماحول خراب ہیں آ خراب بھی دیکھ اسی کے یہ فرد دانشگاہ در سوانی چرا خراب ہیں و صحبت از اکبر الہ آبادی و ہندوستان مردمانی وتی لباس تسلوب در واقع پای بندی سرا کہ غرور و نخوت و ثروت انسانا به بعضی بسیار زیاد گناهان طرف با کما اینکه فقر بیش از حد هم همی پین انسان شکار دشمنان دینی بی وسیله فقر آئی شکار کنه و مروچگی شکاری به وسیله ثروت هم آئی چمای ثروت مندی آئی شکار کنه تو بیا فلانجا شرکتی بجان تو بیا فلانجا فلان کارخانه پچکا ماچو تر امکانات دهی به همی ترفند آیوتی دام شکار تبلیغات زد دینی طرفا کم کم آیا انحراف نمیگو مرو چگین دنیای منحرفی افکار تاکتیک های تا خیلی مدرن بودگا فقیر اشکار کن ثروتمند هم شکار کن آیان برای سرفجوی انگه هندوستان فقیر ملکی آ وقتی فقر شهرتی بودتا وتی پول و پیسهش برای بیشتر از وتی ستر پوشگا خرج نکتا اکبر الہ آبادی با اینکه وکیل دادگستریه ولی ما هندوستانی اسپیتین کرتهی به اندازه کندان و شلوار شما دیستگا هندوستان کسی نربطه شما وتی لوگان تو که دیستگا جام جهان نمایه شما هر کسی لوگایی رین فقط دغمه پیشار بده هندوستان هم پیشداری عربستان پیشداری دنیا پیشداری ولی شما را این نقطه توصیه کنو وتی عفتا وتی حیایا وتی جوانانی نوجوانانی پسرانی دخترانی وتی خانمانی وتی مات و بحرانی وتی جندانی حیا و دین و ایمان مواظب بی که مروچی گیه تمام وسائلی که از جهت استفاده مفید شاید خیلی فایدهش هست ولی ما وقتی که غفلت کنی همی اللہ نعمتانا پی سر همه یبریدو وسیله نقمت و عذاب قرار دیں موبایل تلفون همراه در رابطه با ایشیک انسان در جریان کاری پیشی یه تماسی گری فلان کار انجام بده فلان مردم بگشی یه تیری چیز خوبی اما گو همین موبایل مرو چی چیه کنگی ما شما یه جوانو که گندو موبایلی دسته چی کنه بابا آتاری لے بکنو آتاری آتاری چی من نزانه گون چو اشکتا یه کلمه اما آتاری کشی من لے بکنو گو موبایل بچلو کین چلو کین فیلم برداری کم بوشی لیش چه سوء استفاده ها و کارهای نامشروع وسیله همی دستگاه انجام میگیره چمدا شما به استکبار جهانی و کفر عالمی ترفند بازیا پی ببری که چه تلاش های بوگه که مشم دین ایمان عفت حیا غیرت مروت انسانیت به یلغار و به یغما برگ ببی تو نابود کنه هندوستانیانی شلوارا هنچو تنظیم بود تگم که ادا که پا در قدم ها برزا دیں یہ تانگ چدا باری کن کم کم برزا رو زنبوانی نا شلوار هم تک همی اندازہ عبد کن گشتے نا پراہ پتر نہیں همی چکو گوائی بدن تقریبا بقول پاکستانیان جام چسپتا بہما نظام پا در تانگ که بالا روانے از باریکی بکلفتیا تا پر رانا بھی ادا کند جا رسی ہنچو کند رولا کند رہے پدر ران نمگا پر آت رہے پارچے اضافی خرج نکن فاقری ہے بھی سر غزایا با سبزی خوراکی معمولی سبزی گوبی اسفناج زندگی ہوتی گوازی نہیں ہمشی تو لذیذ ادرکا خوشمزی ادرکا و کلاهو اسپیتو کن کلاهی مشهور جناح که جناح کلاه هنچی نمیتر چو بوجی که نمونه کلاهی نم اسپیتو پارچه کلاهو که ایدو که مولوی عالم علامه دهر مفتی قاضی برشتر و جج و قاضی و وکیل دادگستری همی کلاهو همی بوجی کن کلاهو کی سرین شکن باری چین چو چند دهم یک متری متر نه چند دهم یک متری پارچه با این صرف جوی اکبر الهبادی با همین لباس رو لندن آتفه پدری پسری چوکی وانگین دی همانگو چوک کی بازار راہ جاتا لندن ای فکر کو تھا کہ وہ زبان بلد بھی ہم چکو من منحرف نہ بو تو چوک ہم منحرف نہ بھی اقبال منحرف نہ بو یہ ہم منحرف نہ بھی پدری عاطفی جوش واداری کن کہ کرایہ و بارہ و بتیں کن بکول پاکستانیاں کرایہ ایدن تو رو انگلستان چوک ہم ملاقات کن درس وانا کن چوک درگیجی چار گو چوک متغیر ہیں پتلون ہیں پینٹ ہیں کروات ہیں اوٹ ہیں ایڈوکیٹ ہیں چوک وطا در آ لباس گندی پتا در ای حقیرین قومی لباس ہندوستان مشاہدے کا وہ تھی پتا سوج کا پتا سوج دے قیامت نشانی ہے کہ چوک ہوتی پتا نصیحت کا سوجدا یا پت چنان پست بھی کہ چوک احساس ہو جی بے کم بات سوج بھی دا یا چوک چنان پست آئی فکر و افکار کے خیال کا میں نے پت روش غلطی روش صحیح میں نہیں گئے اسی کے ابا بھلے بابا اسی بچا ہاتھو میں نے پانا گئے ہاتھ گئے تی پاد میں چمانی سارا تو میں بابا یا پیتے میں نہیں میں تر جانو بلے ادا منا یک پوزیشن ہے لوگا تو میں پیتے میں تی نوکروں خدمت گزاروں بلے درا کے در کے پی بازارا شہرا تی وضعیت ظاہر و لباس و تی قوارا و قیافہ کو میں نہیں کہا بعض متباین ہیں فرقی ہے جدائیں و میں دوست و احباب رفیق اگر بزانا کہ منی پہمی مردمی کو یہ لباسا آئیے پھت اسی یہ لباسا تو کہیں اسی پہ من حقارت ہے منہ پہ نظر حقارت چاہ رہا اوائل انقلابہ یک ملائیں چوکی استانداری شغلوں کے کم مکن دیکھ بہو تھی پتہ ہن چوکاشت زاہدان تو اور پتہ جواب جم اتا بیان کرنے کی کہ نہیں وقتی گوشتی میں پیتا میں پیتا ہے بل سنگتان تو کم آکر رہے ہیں گدا ہمیں زہدہ مستنداری ہے والا انقلاب کاری بس کم کی انگریزی زام اللہ یا کم کی انگریزی بنا دا یہ انگریزی زبان نجاستی ماں باری چھ بلائی مانی یا انسان خمیر خراب ہیں یہ مفتی محمد تقی عثمانی مدز اللہ کے پیرار ہی ہیں جلسہ بخاریہ جلسے پان سالہ ادا یہاں تک امریکہ کرو اروپائی کشورہ انگلیسی زبان تھا ساتھا سخنرانی کا قرآن مجیدہ انگلیسی زبان تفسیر نہیں سکیں گے من معتقد ہوں کہ نہ زبان خراب ہے نہ محیط خراب ہے دانشگاہ و دانشکدے خمیر مایا ارضوں کو وقت کی فطرت خراب ہے پھر تو پتہ گوشی من پہ تو من پتہ بلا یہ سنگتانی دماغ تی پوچھ مچا کوہنے نا تو بگا ماں یہ واجہ کار میں واجہ کار ہے میں ملکا میں زنی مردمی میں کاری میں گا چکو تا میں زہدان یہ حتم ہوں من کارا حل بتا یہ جملے گوشی تو پشت ری دو سے زامائی دن تی چوکر بی شعور فلان بی شرف مکتا کہ من تی ماں تی مرد گو تو پیدا بودا چیئے ماتا من تی پتہ تو نا ہنو من تی پتہ نہ ہو اکبر چوک ہم پتا گوشی کی من پہ تو من سنگتان دماغ ترش جس کو مگوش کہ تو من پتے بگا یہ صاحب یعنی یہ آغا یہ ہندوستان تھا ادا میں مزنی مردمی میں دی حتموں من کاری کبتا میں اشی پانا گا یہ حتموں کو من کارا رواج بدا من کارا انجام بدا علماء ابن عیسان کہ اکبر طبیعت سرا بہرحال ہر کسی ایک شغل تھا منہمے کو مشغول ہے ہما ہوتی تیز ایسرا غالب ہے اکبر ایک وکیل مدافعی ہے دادگستری ہے قانون مندانہ اندازہ قانونی فقری جبی درہا مشتی کے ما اپیمی کتابانا قابل ضبط و جمع وری زانی کے یہ کتابانا چوک کے شوانا ہوتی پتا پرا مشکنا یہ پہمی کتاب بعد زبط کنک بان جم کنک بان سوچک بان یہ قانون مندانا گپ اٹھا لے حبر اللہ جل شان ہوا یہ انعام کو کہ دشمنان برد کہ آیا دشمن اسلام کنا برگردینا بوت وطنا اللہ جل شان ہوا ای قلب تا یک عجیب تنفر انزجاری نسبت به انگلیس ای قلب تا اللہ دوردہ و عجیب محبتی با اسلام کہ ہما انگریزی دانشگاہ تا اوشی لندن سرتری فصلان تا منی تحجد گزاری الحمدللہ قضا نبوتا خدا یا میں دانشجو دانش آموز دانشگاہی میں مدرسائی میں حوزائی میں بازاری تمام اقشارا بخصوص جوانانا ہنچی مخلصی انسان مارا بار بیار کے ہچ گمراہی و انحرافی مارا ودی طرفا شکار کتمکا برد کتمکا و میں دینی و ایمانی و میں ملی خوبین شرعی ارزش مندین چیزانا چا ما پچ گرد کتمکا وشان که اخبار دیما وقتی که معراج نام گره بود معجزه معراج تذکره بود اقبال به قول معروف مثل مرغ نیمه بسمله مرغ یک گر سر بره انگا سرد نبود تا سر پت جان بال پادان جان همین پم بی قرار بود وقتی که جسش کو اقبال تو پیغمبر علیه السلام تعریف شعر گوشه بهت وانه غزل اد کنه وانه گبن گریه وی اشکوار وی واجه نام مبارکیه ولی ای حالت ترا که میراج بیان وقت طرفیش یه هیچ وقت تو چوب بی قرار نبه مشتی نزانو من میراج تا یک هنچین امیقین عظمتی احساس کنو پیغمبر خدا علیه السلام که با هیچ عظمت و بزرگی قابل مقایسه نه با سرعتی که از سرعت نور چند برابره سرعت نور من الان مطالعه جدید نکو که کونستان ویرجیل یک مسیحی آوتی کتاب تا به نام محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبری که از نو باید شناخت یک مسیحی متخذه که مسلمان آنچنان که باید شاید پیغمبر مقام جهنه یارتا باید تجدید نظر بکنن به این شخصیت عظمتا و مطالعه بکنن که چطور این شخصیت عظیمی سرعت نورا انشتن محاسباتا یا دیگری مطابقا بیان کن که در ثانیه تقریبا چیزی که من زنها سرعت نور بشن یک ثانیه تو که یا چند ثانیه تو ها تمام کره دنیا دور جان اوشی که حضرت معجزه معراج از مکه به مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا به هفت آسمان جنت و جهنم سیر کنه و برگرده که سرعتا که محاسبه کنه اوشی چند برابر سرعت نور بود تا پیغمبر علیه السلام سرعت قربان به الله جل شانه یخلق ما یشاء و یختار وقتی که جبریل امین علیه السلام اوصاف بیان با ای قدرت مندی ای بالانی ای نورانیت آن سرعت ملائکه بیان با در مقابل بشر و انسانی که آدم علیه السلام اولاد و از خاک الله تعالی بشی من پیدا کتا ملائکه در مقابل انبیاء کرام که بشر و انسان زانوی ادب زمین سر گیر کنن در برابر یکی از عظمت های رسول الله صلی الله علیه وسلم یک هزارم یک میلیونم عظمت های محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هزاران جبریل اگر الله تعالی پیدا بکن درستا و تی حقارت کوچکی در برابر محمد کریم علیه السلام و تسلیم احساس کنن عیانا مشاهده کن شبی برنشست از فلک در گذشت به تمکین و جا از ملک در گذشت چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند هنوز صدره المنتها کجایی؟ جایی که فرشتیانی پرواز و حرکت انتهایی مرکز و جاگاه چودا تازه محمد مصطفی علیه السلام عروج و اوج گیری چودا دوباره شروع بیتو بالای رو یک دم کچاری جبرائیل برمشنی چک درنی جبریل دور ظاہری دوری مسافتی بدو گفته سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم که نیروی بالم نماند اگر یک سر موی برتر فرم فروغ تجلا بسوزد فرم این معراج در ماه رجب پیشه دا ما شما در آستانه 27 رجب قرار داریم چهارشنبه آینده شب بین سه‌شنبه و چهارشنبه چهارشنبه شب 27 رجب به حساب تقویم اللهم اني اسالك باسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت بي في ليلة 27 أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا أرحم الراحمين معراج التحفة نماز مولانا صاحب نماز بحث کنه اگر شاد پیرامون معراج بحثی کو تگا من نبوتو تکرار مبی فلی هنچکو جمعه گذشته اشاره بود زکات و نماز با هم دیگه تو امین دو غلو جار با هم دیگه و چه این دعا نماز مهمترینه بعد از ایمان به خدا شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله مهمترین رکن دین نمازه نماز قضا کنه برابر با چندین سال در جهنم گرفتار بود بیان کنه بود الیعاذ بالله نماز یک نمازیه وقتی نماز ترک دیگر با دنیوی ضرر مقایسه تفهیمی مثالی دیگر بود که یک نمازی انسان قضا ببی قضایی بکن گویا آی جن دزدان کشت آی چکانی سرش برید آی لوگ مال و خزانش چه تو زور تو رفتن دنیاوی لحاظا چه این مردم ها خسارت منترین کن یکی مال دزدگ بوتا بری جندی سالمین جنی سالمین چکی سلامتا و ادا کار کس بکن چانا یاری جاها پر رکن دزدگینان یک چکی کشک بو اذیت و آزار و تکلیف و ناراحتی و دلتنگی و غمزدگی پدر مادره تا زندگی یاد کنه چه دلات دور نبی مصیبتی مزنینه ولی اگر بجای یک چکی آی پاکی چکانی سر ببری ظالمی جنین سر ببری نه جان بلی پناهی نه مال بلی چه یه نقصان ها چه یه مردم ها نقصان زده تره خدا برای کس کم تره مصیبت ما یاری ولی در عالم مثال فرضیه اگر برای کسی این پیمی حادثه رخ بده چه یه انسان ها مصیبت زده تر که دیگه دنیا تا مردم تصور کده کن حضرت در نهایت فصاحت و بلاغت در تشبیه فاجعه دینی مثال دن کسی یک نمازی قضا بو که انما وطر اهله و ماله که انه که ای اهل و مال تمام به غارت برگ بود یا کشب و نابود کنگ بود هم چونکه ضرری مزنه آیا این ضرر واقعا ما طبق حدیث پیغمبر علیه السلام تو قلبتا احساس کنیم و کسی که پیمشی یک دهم احساس کنیم هیچ وقت نماز قضا ہے نہ کہ ہرگز نماز ہر حکم اللہ ہے فرشتگان دیگ بوتا کہ برای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیارتی قرآن عظیم حصہ حصہ تکہ تکہ جبریل امین علیہ السلام و ملائکہ دیگ بوتا احکام قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت یارتی زکاة و حج و ادگاہ احکام ہمیں پیما اما نمازا این امتیاز حاصل ہیں کہ برای نماز حکم فرضیت اعلان کرے گا اللہ ذوالجلال ہنچی عظیم و شانی تشریفاتی یک سفری برای رسول خدا علیہ السلام تدارک گندی چا مکہ برو بیت المقدس، بیت المقدس انبیاء ارواح بصورت مثالی اللہ پاک حاضر آمده کا پشت امام الانبیاء نماز وانا چودا یک نردبانی نصب کنگ بی جبرئیل و جناب محمد مصطفی علیہ السلام حضرت رسول اکرم علیہ السلام با پیشتازی و پیش قراولی و خدمت گزاری جبرئیل علیہ السلام از آن نردبان به هفت آسمان سر کبی بالای رو و تا جائی رو که جبریل پشت کپی حضرت علیہ السلام با هدایت و رهنمایی رب العالمین دیماتر از سفرت کنان کنان و جائی رو که اده تائین بودتا که ای حکم الهی نماز اول حضرتا دیگ بی نازل کنگ بی برو پنجاه نماز تی و تی امت سر فرزین روات شما بارها اشکتا حضرت با پنجاه نماز حکمہ یہ تا جائی کہ موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ پچ در رینی بارہا رفت آمد آباد آخرہ پنج نماز باقی مانی اللہ تعالی عفو کن آدگرہ پنج نماز و اعلان بھی کہ نماز پنچ ولی ہر عمل صالحی حد اقل یکی دہ برابر ہیں لذا نماز پنچ ولی ثواب حد اقل پنجاہ نماز ایک ہیں ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد موسى عليه السلام وشي اي جناب محمد صلى الله عليه وسلم من بني اسرائيل ازمائش كتا اي پنج نماز ادا كتا نكنا همي پنج نماز هم باز پدا برگر هما جاي كي برا تو تعين كتا الله دربارا پرياد كن كم مشكا حضرت فرماني كي اي موسى عليه السلام من خجالت كشوني بيشتر موت رب دربارا في پرياد كنون چناب جنون كم كنائنون ای سفر عظیم الشان ای مهمان عظیم الشان اللہ جل شانہ با چه یک تشریفات ای سفر تی کنائنی و او دا در بازگشتا حدیه و جائزه که یاد بود که دیگه بی پیغمبر علیہ السلام پنج نماز پنج وقت نماز فریضه عزیزان مسلم لذا نماز کوتاهی قابل تحمل نہیں قضاء نماز قابل تحمل نہیں قضاء بو خدا نہ کردہ بو عذر سببا فتوان با فریاد با زاری با استغفار با ادا قضائی انجام دیگ و نماز تدارک کنک بتوبہ و استغفار اللہ تعالی جل شان و بوت فضل کرم مارا نبی پاک علیہ السلام ذات گرامی و آئی نبوت آئی خاتمیت و تمام انبیاء از آدم علیہ السلام تا حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وعلا جمیل انبیاء تمام سرا ایمان یارگ اللہ تعالی و بخصوص حضرت نبوت علاوہ حضرت نبوت آخری نبوت بواگ آخری رسالت بواگ خاتم الانبیاء والمرسلین بواگ سرا اللہ تعالی ایمان نصیب بفرمانی زگری پرچے کافرہ کہ خاتمیت پیغمبر منکرہ نوشن پیغمبر خدا پیغمبر نہیں اسی دیگه محمد اٹکی یا تا عام پیغمبری بودا نعوذ باللہ کفر ایشی بہائی پرچے کافرہ کہ اوشن کہ علی محمد باب شیرازی یا مرزا حسین علی بہا اللہ این ملعونان بارا متقدان کہ اشان پیغمبر بودا علی عزو باللہ اللہ ذوالجلال قرآن صریح انکار ہے کہ اللہ پاک فرمانی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین حضرت محمد مصطفی علیہ السلام اللہ رسول و انبیاء خاتم و مہر نگین نامی رسالت پیغمبرانی رہ دے گے زنجیر آخری حلقہ جناب محمد مصطفی علیہ السلام و نگین ختم نبوت مہر اللہ جل شان و ابو وسیل حضرت وجود نازنین سلسلہ رسالت رسول و انبیاء سرا وارد کتا کو جیتا کو زر بھی کتا ہر کسی یہ مہر پروشگ رندہ بھی آج اسلام خارج جن تو بھی ایمان ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل این نقطه ای که من احساس وظیفه کنم یاد هنو منم باید بیان کنم، هما طوری که جناب محمد مصطفی علیه السلام خاتمیت مقابله کنوک و اعتقاد داروک محمد مصطفی علیه السلام نعوذ بالله آخری پیغمبر نہیں و خاتم الانبیاء والمرسلین نہیں، ہنچکہ اسی کافر ہیں، ہمیں بینا ہر آ کسی کے امامیا شہیدیا صدیقیا صحابیا ولیا بزا عقیدہ بداری کے یہ شخص کو پیغمبر اگر صفات و کمالات برابر و مساوی آئی ہم ملحد و زندیق و کافر ہیں. وصف تو را جامی کمال وصف تو را حبیبا کمال وصف تو را آب بحر کافی نیست. دنیای هزاران هزاران شاعرا نویسندیا نثر و نظم تا داد سخن داتا در وصف آقای کون فخر رسول، اما هیچ کس نتوانتا حضرت وصف حق ادا بکن. جامیشی کمال وصف ترا آب بحر کافی نیست، کمال وصف تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و نام بشمارم، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. جامی گوشی ای آقا اگر تئی کتاب تئی صفتانی تئی تعریفانی تئی مدائح تئی کمالات کتاب داستان چنان عظیم ہے کہ اگر تمام دنیای دریایانی کنار من بیندو فقط انگوش تر بکنو، ما شما که کتاب صفحه ورک دینی چنو کنی دستا تر کنی با لبز دپے نا کاغذان لیٹی نے. جامی گوشی اگر تمام دنیای دفت دنیای دریایانی آپ من انگوش تر بکنون تی کمالات دفتران تاکانا بلیٹینو دریایانی آپ خوشک بن تو آ کتاب تا هنوزم تمام نبی. کمال وصف تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. خداوندا به تو فعل و تی اسماء حسنا و تی ذات کریم الصفات و به حرمت جمال و کمالات جناب محمد مصطفی علیه التحیت و السنا و تمام انبیاء و صالحین و مقربین صحابہ و اہل بیت سعالیک الانصار والمهاجرین مارا مسلمانان عزت مند و عبرو مند بکن. اے خدا آ دشمنی کے سر دشمنی و عدابتا گما گمہ دین و گمہ مذہبا ایا محکم کتب و قابل توبہ نہیں، خدا یا ایچ صفحہ ہستی گار و نابود بکن. اے خدا آکسی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام و آئی سلالی طاہرہ و آئی اصحاب یاران با وفا و آئی امت صالحین اولیاء و علماء ربانی و اہل دین و آئی امت نابود کرنے گے رندے تو تزارے کے قابل ہدایت میں آئی چھ صفحہ ہستی و محب فرمائی. میں و تمام مسلمان دنیا بدبختی و مشکلات کہ میں اعمال زشت و نکوهیده سمراتن تنبیهی چه جانب تو. ای الله چه میسر دور که و ما را اصلاح شده مسلمان قرار بده و ما را اسلام صحیح راه سرا صراط مستقیم سرا گامزن بفرمائین. ما را کسانی بکن که یک دستی تا قرآن دیگر دستی تا محمد مصطفی علیه السلام طریقه و حدیث ببی و ما در با این دو مشعل فروزان دو چراغ روشنگر و روشنا در میاناوتی راه مشخص کنین و به سوی بهشت برین تی رضایا گام زن ببین و مرا ننگ اسلام و مسلمانان دنیا قرار مده. تمام دنیای مسلمانان مصیبت و مشکلات اے الله برطرف بفرمائیں. حیا و عفت و آبروی ما و تمام مسلمین دنیا محفوظ بفرمائیں. بلغ الورا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلیه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلاة حي على الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. بيانات ارزشمند حضرت مولانا برامون معراج، ما شما اشکوتن دعا بکنه خداوند حضور جلال همه من شما را عمل کنه توفیق عنایت بفرمایید و خداوند حضور جلال وجود حضرت مولانا برای ما حفظ بفرمایید و آیه شخصیت و آیه جایگاه ها خداوند حضور جلال قدر و منزلت آیه عزت دین و دنیا خداوند حضور جلال افزایش بفرمایید. برامون معراج وجه صحبت کو انشاءالله، همچنان که از دو هفته سه هفته قبل عباره اطلاعیه دیگه بیتر بیان بیتر جامع مفصلین جلسه پایان سال حوزه علمیه ساعت 8 صبح چهارشنبه مطابق با 27 رجب که روز معراج انت مطابق با 9/5/87 آهم تعطیلی روچی در همی محل مسجد جامعه برگزار بیت. چه تمام عزیزانی که این نماز جمعه با شکوه حاضرند انشاءالله حضور فعال داشته ببند و در این مراسم دینی ها و جشن فارغ التحصیلان حوزه علمیه و شمی تلاش و زحمتانی مالی کمکانی ثمره و نتیجه انشاءالله چه در قسمت برادران و خواهران تعداد کثیری عالم و مولوی و از خواهران هم بالای 20 نفر 25 نفر خواهر به عنوان فاضله ادعانی جشن برگزار بید. چه شما تمامی عزیزان تقاضایین که شرکت بفرمایید. همچنان که دو سه هفته بیان بی مرتب نیاز به کمک های مالی جنسی شما عزیزان موجودند و عزیزان دو هفته قبل درست نواتی دست بلند کو که ماوتی کمک ها انشاءالله یارین، اما کمک آنچنانی که بتوان این جلسه ها تامین بکند و مخارج حوزه ها نبیته، لذا تقاضایین که شما عزیزان از مروچی از پردا هر چه زودتر وتی کمکان در درجه اول کمک نقدی پولی و برنج روغن پتو با توجه بشه که مهمانانی خارج از مشمی شهر را تشریف یارند از دیگه استانان و از دیگه جاوه از داخل استان خارج شاید دیگه مهمان خارجی شاید ببید و پتو و گوسفند و موکت و پنکه سقفی و رومیزی، امیدوارم که انشاءالله عزیزان با همت بلند با دست بالا انشاءالله کمک کنند. شما تمام آماده انشاءالله. و این هم قابل ذکر این که دوشیگین جلسه که در کیان مسجد ها صحبتی بی در ای باره تمامی حاضرین مسجد قول مساعدت دا و یک جوانی شاید من آیه نام هم ذکر بکنم که این جلسه هم حاضرت گوشید تمام مخارج سیب و گرجه و این سبزی از این قبیل به نام غلام حیدر اعلام آمادگی کو ولو این گوشید تنها اگر خرج بی من آماده هم این هزینه به تک تنهایی تکفل بکنم. آنیانی که مال بیشتر دارن حداقل این مال را بکدین جمع کنه عزیزان من، همین راحتو که خرج بکنیم شمی دین و دنیا عزت همیشه ایمشمی دین هم عزت دنیا عزت هم در همشی تو کن و وقتی علمای ای اعلان ها که بیان فرمایند تقتن شی استجابت و قبولی همیشه که وقتی مال در راه خدا بیارین عزیزان من خرج بکنین. با توجه شی وقت کم موتی عرائز ها مختصر کنم انشاءالله شما تمام عزیزان هم در شرکت ها و هم در کمک ها آماده انشاءالله. انشاءالله جلسه زاهدان هم انشاءالله 28 و 29 رجب بعد از جلسه چابهار برگزار بید. تقاضا بید که شما تمامی عزیزان حضور فعالانه در و شرکت در این مراسم داشته بید انشاءالله. جلسه کوهوان هم انشاءالله با زیر نظر حضرت مولانا برگزار بید و بچه های وجود های جلسه انشاءالله و در برگزار بید هم تمام عزیزان در آن جلسه کوهوان با سرفرستی حضرت مولانا برگزار بید. مدرسه منبع العلوم فادیگه انشاءالله عزیزان شرکت بکنن که آیه تاریخ دقیق شاید اول شعبان ببید. یک اطلاعی دیگه بیتر که لازم است ایشوانک بی آن دسته از مستاجرین اراضی 2000 هکتاری که اجاره 10 ساله آیانی بفایان رسته صاحب کنن که برای تمدید آوتی قراردادی به شهرداری ها مراجعه بکنن تو شهرداری در این زمینه در عمران آبادی شهری کمک بکنن. اطلاعی درباره فوت چند نفر در حادثه رانندگی چهارشنبه تقاضای دعای مغفرت برای عزیزانی که ایسانی ها از دست رفتگتن دعای مغفرت تقاضا کنک بیتگد چه شما تمام عزیزان تقاضا بی که برای ای امواتا دعای مغفرت و الحمد و فاتح قل و الله بانید. چند اطلاعی ضروری در تابله اعلانات ستاد انتظامات نصبی تا عزیزان صاحب کنند که و دعایان مطالعه بکنند تایا و من پایان و تی عرائزا شرکت در این مراسم باشکوها و تعطیلی و تی مغازیان در روز چهارشنبه یه هفته انشاءالله از ساعت 8 صبح. امیدواریم که آقسانی که ایمان و وجدان دارن انشاءالله در ای روچ توکا و تی دنیوی کاران و مشغلیان ویل کنن و در ای جلسه توکا حاضر به انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور، يعلم أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم؟ لله الواحد

اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر تحيات الله وبركاته صالحين محمد صليت على محمد وعلى آل محمد عذاب جهنم وزوج مسار القبر سميع المغفور لا يغفر الذنوب الا انت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فروردگار ہمیں تمام گناہوں مراد عفو قرار بدے خدا یا میں مقاصد و مراد ہائے مشروع و جائزہ برآوردہ بفرمائیں میں مہمات دین دنیا کفایت بفرمائیں میں مشکلات آسان بفرمائیں خدایا میں بیماریانہ شفا بدے تمام بیمار و مریضانہ لباس عافیت بپوشائیں خدایا میں اولاد صالح بکم بے اولادانہ اولاد صالح عنایت بفرمائیں خدایا میں مردین و جنین و پیر و جوانہ چھ تمام آفات و بلیات و فتن و محن زمینی آسمانی محفوظ بدار خدایا میں مناطق تا امنیتا برقرار بفرمائیں اے خدا از تمام نعمتهای ظاہری باطنی مارا تمام مسلمین بہرور بفرمائیں اسیران دربند ظالمانا اے خدا آزاد بفرمائیں صاحب مشکلان مشکلاتا برطرف بفرمائیں خدایا مسکرات و مخدرات و مواد و مخدرہ چمیں مجامعہ تمام بدیانہ چمیں مجامعہ آری شکن بفرمائیں خدایا میرا جز مسلمانان آبرو مند در دنیا قرار بدے عالم اسلام مسلمانان چہر آفت و بلاہا حفاظت بفرمائیں اے خدا میں اموات و مردگانا مخصوصا میں زی حقان و پدر و مادران و مشایخ و استاذانی قبرانا پر نور بفرمائیں اے خدا میں عزیز و دوست و احباب و ہمگام و ہمکار و محبانی کے در قید حیات مارا آیانا صحت و عافیت لباس کاملہ بپوشائیں مارا توفیق طاعت و عبادت عطا بفرمائیں مارا اسلام ارزش مندین طرفدار و مسلمان واقعی قرار بده و می خاتمه در تمام امور بخیر بفرمائیں خدایا مارا نعمت وحدت و اتفاق و اتحاد و انسجام عنایت بفرمائیں می سینیانا آئینه باصفای مودت و محبت و اخوت هم دیگر قرار بده قتل و غارت و خون ریزی و کشتار از می مجامعه برطرف و ریشکن بفرمائیں محبت و مهربانی و لطف و کرم و شفقت در میان ما حاکم بفرمائیں خدایا می مسئولان خدمت گزارا توفیق خدمت مزید عطا بفرمائیں آیانی که در زیر لباس مسئولیتا لوٹن مسلمانانا اسلاما مسلمینا اے خدا خار و ذلیل بکنن تو بدنام بکنن آیان قابل هدایت نہ سر نگون و نابودش بفرمائیں اے خدا عالم اسلام تا مسلمانانا صالحین و کسانی که بتی احکام مطابقا بر مسلمانا حکم رانی کنا لائق و شائستی حاکم عطا بفرمائیں آیانی که ایپمنا اے خدا آنا تبدیل بے احسن بفرمائیں خدایا غلا و گرانی و سنگینی و مشکلات و گوناگون جوامع و می جامعه سرما و تمام مسلمانان دور کنم برطرف بفرمائیں خدایا کسانی که کسب و کاری ندارا آنا کاسبی حلال عنایت بفرمائیں حرمین شریفین زیارت مارا نصیب بفرمائیں رجب و شعبان ایام برا ما پر بار و پر برکت بفرمائیں و رمضان فیوز و برکات و ای استقبال پر شور توفیق مارا مرحمت بفرمائیں اے اللہ نظام اقتصادی جوامع اسلامیہ حلال و غیر رباہی غیر رشوتی نظامی قرار بدے ربا و رشوتہ نیست و نابود بفرمائیں میں تمام مشروعین جائزین آرزوانا کہ میں دلانی تا حسنا یہ جمع حاضر قلبانی تا موجود ہے چھ مردین و چھ جنینا براتو گوھارا اے اللہ نے آرزوانا براوردہ بفرمائیں و مارا چھ تمام گناہ پاک سازی بفرمائیں میں دشمنانی دستا چھ میں جانا مالا ابروا دین دنیا کو تا بفرمائیں اے خدا یہ اجلاسا و یہ جلسه تکریما حافظان کلام الله مجید و علماء و فضلاء الله که در آینده نزدیک در این شهرها و در سایر شهرها برگزار بوگی گئی جلسات ای خدا موفق و کامیاب بفرمائیں دشمنانی چشم داشتها نسبت به دینا ایمانا مذهبا و تعدی و تجاوز به مراکز دینیا ای الله چما سرا دور کن و کوتا بفرمائیں ای خدا می دشمنان هدایت ناشدنیا بوتی دردان چنان گرفتار بکن آیان چوات گیش مبا اے خدا و تی دشمنانا میں سرا بزمین نافرمانیانی ذریعہ مسلط مفرمائن اللہم لا تسلط آداءنا بزنوبنا اللہم لا تمکن العداء فینا ولا تسلطهم علینا بزنوبنا اللہم من ارادنا و اراد دیننا والاسلام والمسلمین بسوء فاجعل تدبیره تدمیره و جعل دائرة السواره و اشغله عنا بنفسی و ماله یا قوی و یا عزیز اللہم حببنا الى عبادك و حبب صالح عبادك الینا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك یہ عزیز و کماشی کیا کہ تمہارا طبعہ لوٹتی بے طرف من بھی ہے تو انتظامات آئی بنابرای مسالحہ جرو گے من بعد از نماز سنتان وانو اتاقی قبلی طرف آها عزیزانی رہنمائی بکنن اگر کاری منی حسین تھی مسئلہ حسین تشریف بیاری